Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me. Yeah. Next song I'm gonna sing is an oldie. Some of you older people might remember. It's from last year, and it's called She Loves You.

A Facebookon Radgers Magyar Rádió az oldal neve. Várjuk észrevételeiket. A mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózs Ildikó. Vannak vendégeim a stúdióban, nagy tiszteletű Ötvös Zsolt és Repeli Gábor, akikkel beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan alakult Gábor és az egyház számára az elmúlt tanév. Most hallgassunk ismét zenét, majd ismertetem a helyi eseményeket. Számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünknél. Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyunk, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bárolom, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Tisztaságát mégsem értem, hallom hangjait, és el nem érem. Ott a tenger, itt az én bajom. Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami híd, még nem mond semmit, meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek. Csak hallgatom, csak bámulom, zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Nézem tisztaságát, mégsem értem, hallom hangjait, és el nem érem, ott a tenger. Nekem itt vannak álmai. És most ismertetem a helyi eseményeket. A Nyugbrumszki Református Gyülekezet vasárnap, május 19-én tart találkozott dr. Kovács Ilona Széchenyi Ferenc díjas könyvtárossal és íróval, aki nemrég jelentette meg Katona levelek című könyvét. A kötet a II. Világháborúban szolgált amerikai magyar katonák és a református gyülekezet lelkésze, nagy tiszteletű Kósa András levelezéseit tartalmazza. Dr. Kovács Ilona könyvtáros, a Budapesti Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője. Kutatási területét a határon túlélő magyarság képezi, különös tekintete az Amerikában élő magyarságra. Számos nemzetközi konferencián vett részt Európában, Amerikában, Kanadában és Magyarországon, és több mint 100 cikket, tanulmányt és könyvet jelentetett meg. Még egyszer az időpont, május 19-e, 12 óra a Nyugbrunszviki Magyar Református Templom gyülekezeti terme. Kamara zene lesz szintén 19-én a Magyar Házban, New Yorkban este 7-kor. Brahms 2 ritkán előadott darabját fogják játszani, az egyiket Clara Schumannak, Robert Schumann özvegyének dedikálta Brahms. A részletekért kérem, kérdezzék meg, hívják fel a 212 249 93 60-es telefonszámot. A Magyar Ház címe 213 East 82. utca, New York. Egy másik meghívó verses felolvasás lesz Somerset megyei könyvtárában, azaz Somerset County Library-ben, Bridgewater-en május 22-én este. Sohár Pál olvassa fel saját legújabb fordításait Faludi György verseiből. A címe Silver Pirouette. Az internetes cím ehhez www.therightdeal.org. Egy levél érkezett dr. Szafkó Péter igazgatótól Debrecenből. Kedves egykori nyári egyetemi diák! Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy nagy sikerű nyári nyelv és kultúra kurzusunk idén is indul, július 21-én. Ha 2013. május 21-éig jelentkezik a kurzusra és befizeti a regisztrációs díjat, a Debreceni Nyári Egyetem 5% kedvezményt biztosít a kurzus díjából. Bővebb információért látogasson el a Debreceni Nyári Egyetem honlapjára, mégpedig a cím www.nyariegyetem.hu. Jelentkezni lehet e-mailen a debrecen@nyariegyetem.hu címen. És most egy kis kulturális csemege otthonról. Egy különleges előadáshoz érkezett éppen a mai napon az Erkel Színház, ahol a Hunyadi Lászlót, Erkel Ferenc operáját adják elő. Az operaház főigazgatója Ókovács Szilveszter meghívására egy estére a Honvédelmi Minisztérium foglalja el az Erkel Színházat. Az operaház azonban nem csak a Katonai Akadémia hallgatóit, hanem további köznevelési intézmények diákjait és képzőművész hallgatókat is a műfaj fogságába szeretne ejteni, írja a cikk. A katonák és tisztviselők előjárói javaslat alapján jutalomként vehetnek részt az előadáson, amelyben a címszerepet az operaház vezető tenorja Fekete Attila énekli, illetve énekelte, mert otthon már este 11 óra is elmúlt. Szilágyi Erzsébetet pedig Fodor Beatrix tolmácsolásában hallhatták. Az előadás előtt Áder János köztársasági elnök olvasta fel levelét, majd beszédet mondott dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd vezérkar főnök és Ókovács Szilveszter. Az este számos protokoll vendég tisztelte meg jelenlétével többek között Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere, Farkas Anikó kabinetfőnök, dr. Dankó István közigazgatási államtitkár, Varga Tamás parlamenti államtitkár, dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd vezérkari főnök, dr. Orosz Zoltán honvéd vezérkari főnök helyettes, és Szarka Gábor miniszteri biztos. Talán azért botlott meg a nyelvem, amikor mondtam Varga Tamás nevét, mert azt hiszem az anyukája tanított engem magyar az iskolában. Ókovács Szilveszter hagyományteremtő szándékkal hívta életre a jeles alkalmat, azzal a céllal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tiszt képző karának hallgatóit, valamint a Ludovika Zászlóalj fiataljait is megnyerjék az opera műfajának. A régi időkben a tiszti életforma része volt a zenei műveltség. Az opera ennek az évenkénti meghívásnak a révén kíván muníciót nyújtani e műveltség megszerzéséhez és megtartásához. Ezért invitáltunk az Erkelbe díszegyenruhás fiatalokat, emelte ki a főigazgató. Ehhez kapcsolódóan most hallgassuk meg Gara Mária öröm kabalettáját. Megmagyarázom a szót, kabaletta, olasz szó, erős érzelmi állapotok kifejezésére szolgáló olyan dal vagy ária, amely két részből áll, az eleje lassú, a második fele pedig gyors. Miklósa Erika énekel. Ugye emlékeznek, amikor a koloratúr szoprán hangról beszéltem, és ezt az áriát hoztam fel példának. Hallgassuk meg még egyszer! Oh. ezen a gyönyörű tavaszi napon. Vendégeket köszönthetek itt a stúdióban nagy tiszteletű Eötvös Zsolt református lelkészt és Repeli Gábort, akivel az elmúlt év őszén egyszer már találkoztunk. Bizonyára emlékeznek arra a fiatal emberre, aki akkor lépett az Egyesült Államok földjére, hogy teológiai tanulmányainak utolsó gyakorlati évét a New Brunswicki Református Egyház ösztöndíjasaiként itt töltse a Radgász Egyetemen. Ennek az évnek most vége lett, és most újra eljött hozzánk nagy tiszteletű Eötvös Zsolttal együtt, aki egyengedte Gábor útját, hogy beszélgessünk most már hátunk mögött lévő év tapasztalatairól. Szeretettel köszöntelek benneteket! Szeretettel köszöntjük mi is a kedves rádióhallgatókat! Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és akik ma ünneplik, azoknak boldog anyák napját kívánok! Ó, köszönjük szépen! Ez nagyon kedves volt! Zsolthoz fordulok először, hogyan alakult ki ez a program? Tulajdonképpen a gyülekezetünknek már több évtizeddel ezelőtt szolgáló lelkésze, Kósa András tiszteletes, ő és a családja hoztak létre egy olyan alapítványt, aminek az volt a célja, hogy magyar származású teológus diákokat támogasson a gyülekezetünk, és ez volt eredetileg a kiindulója ennek a programnak. Aztán egy néhány évvel ezelőtt merült fel a gondolat a gyülekezetből, hogy mivel itt New Brunswickon van egy református teológia, és Debrecen Magyarországon testvérvárosa New Brunswicknak, és ott is van egy református teológia, hogy talán a gyülekezet és a két teológia között egy ilyen hármas kapcsolatban ki lehetne alakítani egy ilyen ösztöndíjas programot, amiben egy diák évről évre kilátogatna, ez sikerül. És ki volt ebben az évben az ösztöndíjas, mondjuk el még egyszer? Igen, Repeli Gábort választotta a debreceni teológia, aki elmúlt év augusztusban érkezett, és hát gyakorlatilag mi is most tapasztaljuk ennek a programnak a lényegét, ami egyrészt ugye az, hogy Gábor a teológián tanul, egy diplomát szerez, és erről talán majd ő többet mesél egy kicsit. Másrésztről az is célja ennek a programnak, hogy aki kiérkezik, ebben az esetben Gábor, egy kicsit megismerkedjen az itteni kulturális élettel és magyar élettel, és aztán ha visszamegy, akkor talán egyfajta kapcsolat születhet meg ebből a Magyarország és az itteni magyar közösség között. Biztos vagyok benne, biztos. Gábor, milyen tapasztalataid voltak az iskolában? Mutatkozz be még egyszer, hát ha valaki nem hallotta az első adást, amikor itt voltál tavaly szeptemberben. A nevem Repeli Gábor, én Vásárosnaményben születtem 25 évvel ezelőtt, és Vaján nőttem fel a szüleimmel és 4 testvéremmel. Vaján jártam általános iskolába, és Máté Szalkán végeztem a gimnáziumot, ezt követően pedig a Debreceni Református Hittudomány Egyetem teológus lelkész szakára jelentkeztem. És ott a tavalyi év júniusában megszereztem az első lelkész képesítő vizsgát. Ezt követően azonban a teológusokra még vár egy plusz év, amelyet segédlelkészi hívnak neveznek, és ezt töltöttem itt New Brunswickon, vagy ezt töltöm most New Brunswickon. Most nagyon általános kérdés ez, hogy milyen tapasztalataid voltak, hát talán konkrétabban, miben más a teológiai oktatás az otthonitól? Gyakorlatilag azt vettem észre, hogy nagyon hasonló az oktatás, ezt úgy értem, hogy ugyanazokból a tankönyvekből tanulunk. Kívül, hogy angolul? Igen, tehát angol nyelven folyik, igen, ez egy kicsit nehézség, de ugyanazokról a teológusokról, vagy filozófusokról, tehát ugyanazokat a könyveket vesszük, ugyanazokat a gondolatokat, amiben eltér az inkább gyakorlati, vagy tehát a kereteit érnek el az oktatásnak. Ez egy esti tagozat, ugyanis a teológiára másoddiplomások vagy harmaddiplomás amerikaiak jelentkezhetnek. Ez alatt azt értem, hogy az osztálytársaim nagy részének már van egy első vagy egy második diplomája. Ez abban látszik meg, hogy én vagyok a legfiatalabb a mostani teológián, illetve az, hogy általában esti órák vannak. Te mi volt a fő fókusz a tanulmányaidnak? Mivel hogy egy egyéves mesterdiplomát fogok kapni pontosan a jövő héten. Ez azt jelenti, hogy a 2 évet egy évben sűrítették bele, és ezt elvégezted? Így van, 60 kreditből áll ez a mesterdiploma, és mivel beszámítottak nekem 28 kreditet, így 32 kreditet kellett megcsinálnom 2 szemeszter alatt, ez 16-16 kreditet jelent, amiben benne van az a szakdolgozat is, ami tulajdonképpen 6 kreditet jelent, és ennek témájául én egyháztörténeti témát választottam. Mi pontosabban a majd 100 éves Magyar Református Egyháznak a 3. lelkipásztoráról, nagy tiszteletű Kósa Andrásról készítettem az a szakdolgozatomat. Éppen érdeklődni szerettem volna a Zsolttól, hogy meséljen erről a találkozóról a katonalevelek kapcsán, amit már említettem a helyi programok ismertetésében. Igen, talán többen ismerik már dr. Kovács Ilonát, aki Fulbright ösztöndíjjal volt itt kint, és volt szerencsék hozzá, hogy itt végezzen hosszú éveken keresztül kutatásokat, és a könyv, amit most megjelentetett, gyakorlatilag majdnem, illetve több mint 400 levelet tartalmaz, amit egyrészt a magyar közösségből, New Brunswickról a tengeren túlra küldött katonák írtak, és válaszlevélként pedig Kósa tiszteletestől kaptak leveleket ezek a katonák. És ennek a könyvnek a bemutatója lesz most különben vasárnap, és ennek talán az lesz a különlegessége, hogy Kósa Andrásnak a családtagjai, illetve azoknak is a családtagjai, akik a katonaleveleket írták, együtt lesznek, és ott egy kicsit többet hallhatunk majd arról, hogy tényleg a New Brunswicki magyar közösség hogyan indult? Nem csupán a mi gyülekezetünk, de tényleg, hogy milyen úttörő munka zajlott annak idején, és majd Gábor a tiszteletes is készül egy kis előadást tartani erről, de ez a nagyon izgalmas időszak, azt hiszem. Nagyon fontos, érdekes pillanat lesz a hétvégén mindenképpen. Most hallgassunk egy kis zenét. Kocsár Miklós, Cantate Domino, énekeljetek az Úrnak, a Pro Musica leánykar adja elő. Miklós, Subtum Presidium. Subtum Presidium Confugibus, Subtum Presidium Confugibus, Subtum Presidium. Eddig az iskolai tapasztalatokról beszéltünk Gáborról, őt kérdeztem. Most megkérdezem azt, hogy milyen tapasztalatokat kapott a gyülekezetben? Miben más a New Brunswick-i egy amerikai magyar gyülekezet az otthonitól? Gábor? Tulajdonképpen könnyebb lenne felsorolni, hogy miben hasonlít. Nagyon sok mindenben hasonlít. Ami rögtön szembetűnő volt az, hogy itt a gyülekezeti tagok milyen messziről kell, hogy bejárjanak a templomba. Még otthon, igen, akár egy kisebb településen, vagy egy kisebb városba, egy-két utcáról mennek a gyülekezeti tagok templomba, addig itt akár egy órát is vezetnek vasárnaponként. Ez hatalmas áldozathozatalt követel a családoktól is. Látom, hogy te is mosolyogsz, ez neked is szól biztos. Igen, de nem érzem áldozatvállalásnak, mert szívesen jövünk. Zsolt, hogy látod ezt? Kérdést. Hát én is szolgáltam Magyarországon is, és itt is, és talán az egyik nagy különbség az az, hogy Magyarországon, akár városokban is, de vidéken főleg, nagyon homogén a gyülekezetnek az összetétele. Legtöbbször többnyire egy felekezetből reformátusok járnak el egy gyülekezetbe, azonos tradícióban nőttek fel, azonos nyelvet beszélnek. Itt viszont vannak, akik a történelmi korszakoknak különböző pontján érkeztek ide, más területéről, a Kárpát-medencének, más korszakokban, más hagyományokkal, úgyhogy ez mindenképpen kialakít egy teljesen másfajta új közösséget, ami itt jelen van. Igen. És talán még a másik nagyon fontos különbség, hogy itt talán, amit Gábor is mondott, a távolságok miatt is a gyülekezeti élet inkább egy ilyen missziói helyzetben van. A Magyarországon még mindig jobban megvan az a környezet, ahol az emberek egyfajta hagyomány tiszteletből is jobban támogatják és látogatják a gyülekezeteket. Itt egy másfajta munka és szolgálat van. Nagyobb hangsúly esik arra, hogy hogyan tudjuk megszólítani az új tagokat, hogyan tudjuk eljuttatni hozzájuk azt az üzenetet, hogy van egy lelki otthon, ami sok mindenben más, mint az otthoni, de közösen szeretnénk befogadni az új. Úgy látom, hogy ez a református egyház igen sikeresebben. Hát én azt hiszem, hogy ennek ez annak is köszönhető, hogy maga a közösség egy olyan közösség, ahol sokan vagyunk, támogatjuk egymást. A gyülekezetnek is nagyon gazdag a programjálata. Programja is, de maga a története is, és az előző időszakokban is itt szolgálók ez nagyon sokat hozzátettek, és maga a gyülekezeti tagoknak a munkája rengeteget. Mióta is vagy itt ebben? Ötödik éve most. Ötödik éve. Igen. Milyen feladatok voltak a gyülekezetben? Ki kezdi a választ? Ez ott az elmúlt év alatt. Az elsődleges feladat a gyülekezetben az a vasárnapi istentiszteleten való részvétel volt. Ez tulajdonképpen ige hirdetés, de bármilyen más liturgiai szolgálatot is jelentett. Ezen túlmenően a program keretét képezte még az, hogy a gyülekezetben lévő fiatalokat igyekeztem összefogni, és egy ifjúsági kört szerveztünk. Ezen túlmenően pedig, amikor csak lehetőségünk volt, akkor mentünk gyülekezeti tagokat látogatni, akár öreg otthonba, akár kórházban, akár a saját otthonukba is, és nagyon kedves emlékeim vannak erről is. Örülök neki. Egy kicsit térjünk vissza az ifjúsági körhöz. Ott mit csináltatok? Mire tanítottad az ifjúságot? Milyen korosztályt tanítottál? Mivel, hogy ez egy új csoport, ezért a legfontosabb programja, vagy célkitűzés ennek az évnek az volt, hogy ezek a fiatalok összekovácsolódjanak, megismerjék egymást, jól érezzék magukat együtt. Ezért igyekeztünk olyan programokat szervezni, ahol a közösség épül. Ezen túlmenően pedig mindig igyekeztük felmutatni azt, hogy miért is vannak ott, tehát igyekeztünk igei alkalommá tenni ezeket az együttléteket. Nekem szép emlékeim fűződnek az általatok előadott zeneművekhez, azok hallgatásához. Zsolt, ehhez van valami hozzáfűzni valad a programokhoz? Igen, amikor a fiatalok együtt vannak, akkor szeretnénk két féle módon megközelíteni őket zeneileg. Az egyik része a zenei választéknak az, ami közelebb áll hozzájuk, ifjúsági énekek, amiket a fiatalok is hangszerekkel kísérnek, gitárral, fuvolával, hegedűvel. Ez az egyik része, amit igazán közelebb áll hozzájuk, de amellett próbálunk arra is figyelni, hogy a református énekeink közül is megtanuljanak új énekeket, azért, hogy amikor eljönnek Isten tiszteletre, akkor ott is otthonosan érezzék magukat. Mm-hmm. És a célja ennek az, hogy előbb-utóbb majd ők is beépüljenek a gyülekezetbe, és a zene is ennek egy fontos része talán. Igen. Gábor, bizonyára nagy megkönnyebbülés számodra, ugye pár nappal ezelőtt volt az utolsó egyetemi napod, amikor egy nagy szakasz zárult le, de mondhatjuk azt, hogy egy fontos esemény még vissza van. Így van, mához két hétre, május 26-án lesz a vizsga istentiszteletem, amely tulajdonképpen a hatod évemnek egy lezárása, gyakorlati lezárása. Tulajdonképpen otthon még szeptemberben lesz nekem egy második lelkész képesítő vizsgám, de ami az itteni gyülekezetben végzett szolgálatomat illeti, annak ez az istentisztelet lesz a vége. Sokaknak fogsz hiányozni valószínűleg. Mennyire volt, milyen volt a napi rended, mennyire volt szoros ez az egész futam, amit végig kellett csinálnod? Tulajdonképpen a program jellegéből adódóan a hétköznapokat azt igyekeztem a tanulásnak és az egyetemnek szentelni. Órákra jártam, felkészültem az órákra, és ezen kívül még alkalomattán mentünk tiszteletes úrra a gyülekezeti tagokat látogatni. A hétvégén pedig ifjúsági alkalmakat tartottunk, illetve vasárnapi istentiszteleten vettem részt. Zsolt, tulajdonképpen miben kellett neki segíteni? Miben áll egy teológiai diák útjának az egyengetése? Tehát igazából szerintem mindenki megtapasztalja ezt, aki elvégzi a teológiát, hogy miután befejezi az elméleti tanulmányokat, és kezdődik a gyakorlati oldala a szolgálatnak, akkor kezdi érteni az ember azt, hogy mennyire összetett a lelkészi munka, hogy mennyi mindenhez kell tapasztalat és gyakorlat. Úgyhogy próbáltuk úgy kialakítani Gábornak a segédlelkész évét, hogy egy kicsit bele tudjon merülni a különböző területeibe, de főleg arra igyekeztünk fókuszolni, hogy hogyan lehet tényleg emberi kapcsolatokat úgy építeni, illetve közösségi életet kialakítani, szervezni, hogy abban mindenki egyformán, egyenlőképpen, otthonosan érezze magát, és ez valóban mindannyian így érezzük szerintem, aki teológiát végeztünk, hogy egy év, a segédlelkész év az igencsak arra elegendő, hogy bele pillancson az ember a gyakorlati, és utána jönnek azok az évek, amikor megtanulja tényleg a mindennapokban, hogy hogyan lehet úgy szolgálatot végezni a gyülekezetbe, hogy az mindenkit elérjen, és összetartsa a gyülekezetet. Ez egy tényleg egy olyan folyamat, ami éveken keresztül tart, de talán fontos az, hogyha a kezdetén a segéd lelkészében belül mindenben sikerül bele tekinteni, úgyhogy próbáltuk ezt valahogy. Itt egy dupla feladatról volt szó, én úgy érzem, vasárnaponként, amikor prédikált, akkor angolul és magyarul is kellett. Mennyibe kellett neki segíteni? Mit gondolsz, milyen felkészültséggel érkezett, hogy angolul mennyire? Hát szerintem az mindenkinek egy kihívás, hogyha más anyanyelven kell egy ennyire a prédikálás, felkészülés és a prédikációnak az átadása, ez nagyon bensőséges dolog minden lelkész számára. És a természet szerint a anyanyelvén az ember kezdőtől fogva jobban tud kapcsolatot teremteni az azonos nyelvű közösséggel, és az angolul erre tényleg idő kell, hogy rá tudjon hangolódni az ember, de azt gondolom, hogy egy év után biztos, hogy több tapasztalattal megy Gábor is vissza. Igen. Most pihenjünk egy kicsit, és hallgassunk zenét. Liszt Ezdur zongora versenyek következik Arthur Rubinstein előadásában. Thank you. szép zene után folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű Ötvös Zsolttal és Repeli Gáborral. Kérdéseim. A kérdésem a következő. Milyen gyakran, Gábortól kérdezem, milyen gyakran volt prédikációd év folyamán? Meg volt határozva, hogy milyen gyakran kell, vagy hogy jöttek ezek? Rögtön az érkezésem után megbeszéltük nagy tiszteletű úrral, hogy körülbelül 3 hetente fogok én prédikálni mindkét nyelven, és ezt tulajdonképpen csak az ünnepi alkalmak szakították meg, tehát ünnepek alkalmával volt egy kicsit sűrűbb a program, de tulajdonképpen 3 hetente prédikáltam. De milyen, vagy ki jelölte meg a prédikáció tartalmát, Zsolt? Hát én mindig úgy beszéltük meg, hogy én oda bíztam Gáborra, hogy milyen téma volt az, amiről szívesen úgy érezte, hogy fontos beszélni, és persze ezen kívül az ünnepek határozták meg inkább, hogy milyen témáról szóljon. Előfordult, hogy nem voltál jelen a templomban. Milyen más gyülekezetekhez sikerült eljutni? Ez benne volt a programban eredetileg is? Ezt nagyon szépen köszönöm a gyülekezetnek, illetve a presbitériumnak, hogy ezt lehetővé tette számomra, ugyanis nem volt benne ez a programban. A programban az szerepel, hogy a Nyugbronszfiki református magyar gyülekezetnek vagyok a segédlelkésze, de nagy örömre szolga, hogy 3 gyülekezetbe is ellátogathattam az elmúlt év során. Mentem el Kárteretre, Devecseri Tamás nagy tiszteletű úr mellett szolgáltam. Elmentem a Los Angeles-i gyülekezetbe, ami hatalmas élmény volt számomra, ott Nagy Bálint tiszteletes úr mellett szolgálhattam, illetve a New York-i 82. utcai gyülekezetbe szolgálhattam pár héttel ezelőtt, ahol Drótos Árpád nagy tiszteletű úr fogadott. Ezekről készítette jegyzeteket, vagy kellett készíteni jegyzeteket? Amit majd aztán be kell mutatni esetleg Magyarországon is, hogy... Az egész itt létemről és az egész segédlelkészi évről, függetlenül attól, hogy a 6. éves teológus hol van, akár Magyarországon, akár itt New Brunswickon, kell egy úgynevezett segédlelkészi naplót vezetni, ami hétről hétre tulajdonképpen részletekbe menőleg lebontva tárgyalja azt, hogy milyen munkát is végzett a segédlelkész az adott gyülekezetbe. Tulajdonképpen mindenféle szolgálatot fel lehet itt tüntetni, az igehirdetéstől kezdve, az ifjúsági órákon keresztül. Itt az év vége tanulásod befejező része. Meddig mondhatjuk azt, hogy segédlelkész? Tulajdonképpen a szeptemberi 2. lelkész képesítő vizsgáig segédlelkész maradok. Hogyha azt sikeresen leteszem, csak utána leszek teljes értékű, felszentelt lelkész. És valószínűleg otthon fogsz tartani egy bemutató istentiszteletet? Vagy erről még nem? Ezt még nem tudom, de valószínűleg tartom, hogy igen. Megkérdezem Zsoltot, hogy milyen tapasztalatokat adottak, milyen új programok, amik hasznosságát felmérve egy következő ösztöndíjas programban is érdemes bekalkulálni? Hát azt hiszem, hogy mindenképpen az ifjúsági munkát azt szeretnénk továbbvinni. Amikor Gábor érkezett, akkor tényleg, mintha valahogy Isten is így készítette volna ezt az évet, hogy éppen abban a szeptemberben, amikor Gábor érkezett, és ő külön kérdezte, hogy tudna ebben főként foglalatoskodni a gyülekezetben, hogy fiatalokkal foglalkozzon. Ugyanakkor érkezett a gyülekezetben 4-5 új fiatal, és ez valahol kialakította a kezdetét ennek a munkának, de egyébként ettől függetlenül is, hogyha a New Brunswicki magyar életben körül nézzünk, akkor lehet látni azt, hogy a magyar iskolában, a cserkészetben és egyáltalán a magyar közösségben mennyi fiatal és gyerek van. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos része lenne a folytatódó segédlelkészi programnak, hogy a segédlelkészek ebbe is részt vegyenek, a gyerek és fiatal, és a fiatal felnőtteknek a szervezett programokban. Éppen akartam kérni, hogy beszéljünk egy kicsit a gyerekekről. Az egyházunknál különböző korosztályok csoportos foglalkozásokon vehetnek részt az istentiszteletek alatt. Ki milyen részt vállalt az ő foglalkoztatásokban, és ezek az alkalmak mennyire sikeresek? Hát, hála Istennek azt láthatjuk, hogy a gyerekeknek a száma nő, Én emlékszek, mikor megérkeztem, akkor egy vasanapiskolás kisfiú volt, a Kovács Bence, és azóta lassan-lassan elindult a vasanapiskolai program, és a feleségem, ő most már lassan 2 éve, hogy aktív szerepet vállal vasanapiskolában, és átvette a vezetését, és hála Istennek ma is 15 kisgyerek volt a programon, és átlagosan vasárnaponként olyan 5 és 15 gyerek jár a vasanapiskolára, és ünnepeken, amikor vannak műsorok, programok, akkor 20 és 30 közötti. Például ma volt egy nagyon szép program, ugyanis ma itt az Egyesült Államokban ma ünneplünk anyák napját, és elárulhatom, hogy itt ül körünkben Bán Edina, köszönjél, jó napot kívánok! Jó napot kínálok! Kívánok! És ő is elmondott egy szép verset anyák napi program keretében. Szeretném, hogyha most elmondanád itt is a rádió hallgatóknak. Édes jó anyám! Édes jó anyám, azaz imádságom, égben lakó jó Istenünk rád nagyon vigyázzon. Szórja be utadat gyönge violával, jutalmazó két kezének minden áldásával. Nagyon szépen köszönöm, Edina. Nagyon jó esett nekem is. Ő az én saját kislányom. És most egy nagyon szép verset szeretnék lejátszani. Hallgassuk meg az Ima a gyermekekért című verset Lukács Sándor előadásában. Szabó Lőrinc, ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út. Vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat. Fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa. Tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap. Csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld, igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek. És hogy vidámra fordítsuk a hangulatot, küldjünk a gyerekeknek egy vidám dalt. Következik a Szilvás Gombóc a Padlásból. Illetve ez a csupa-csupa padlás. Oh, Még egyszer nagyon szépen köszönöm Edinának a verset és ezt a szép anyák napját. További kérdéseim, kérdezem Zsoltot, hogyan tovább lesz-e újabb ösztöndíjasunk? Ez az első éve ennek a programnak, és éppen most fogunk találkozni nem sokára majd a gyülekezetből a teológia vezetőivel, és fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan is sikerült ez az első év, és hogyan szeretnénk folytatni, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó reménységgel tekintünk afelé, hogy szeptemberben egy újabb ösztöndíjas érkezik, de ez még most van kialakulóban, de mindenképpen bízunk abban, hogy ez egy folyamatos. Úgy gondoljátok, hogy minden évben így lesz? Vagy csak most így adódott, és majd meglátjuk? Egyelőre ezt még nem tudom megmondani, de mindenképpen ideális esetben az lenne a legtökéletesebb, de meglátjuk, hogy ez hogyan folytatódik. Gábor, vannak terveid, vagy egyelőre csak a esedékes. Köszönöm szépen. Két hét múlva esedékes istentiszteletedre koncentrálsz. Igen, most szeretnék arra koncentrálni elsősorban. Ezt követően pedig miután hazatérek Magyarországra, szeretnék készülni. A többször említettem, hogy szeptemberben lesz egy vizsgám. Erre szeretnék készülni, és hogy utána mi lesz, azt még nem tudom. Hát, tulajdonképpen miből áll ez a vizsga? Ez egy úgynevezett egységes lelkész képesítő vizsga, ami abból áll, hogy a magyarországi teológiáknak a végzős hatodéves diákjai megjelennek Budapesten, és ott az ottani professzorokból álló gyűlés előtt számot adnak az élményeikről, a tapasztalataikról, amit a hatodév alatt szereztek. És ők valahogyan részese lehetnek ennek a vizsga istentiszteletnek, amit most fogsz tenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, általában a hatodéves vizsga istentiszteleten van egy vagy két kirendelt professzor, aki tulajdonképpen értékeli ezt az istentiszteletet. Az én esetemben, amikor még Magyarországon voltam, akkor több tanár is jelezte nekem, hogy szívesen kiutazna és meghallgatná a vizsga istentiszteletemet. Persze ez nem lehetséges, de fel fogjuk venni ezt videóra rögzítjük mind a két istentiszteletet, és hazaküldjük, és ez ott kerül majd kiértékelésre. Mennyire más emberként térsz vissza Magyarországra, mint amikor jöttél? Hát én azt gondolom, hogy sokat tapasztaltam, sok szeretetet kaptam az itteni közösségtől, rengeteg élményt szereztem, és mindenképpen több és másabb emberként, pozitív értelemben másabb emberként térhetek haza. Én azt gondolom. Örülök, hogy jól érezted magad. És most egy kicsit sokkal vidámabb zenével folytassuk a műsort, Menyei Parti Pintér Bélától. Egy házigazda egyszer úgy döntött, csinál egy partit, és meghív rá minden jó arcot, aki csak számít. El is küldött sok-sok meghívót minden házhoz, és remélte, hogy jönnek majd a jó barátok. De az egyik tőzsdére pakolja éppen a pénzét, és azt mondja, nincs időm elmenni végképp. A másik meg büszkén harsogja, most én a képem Londonba. Harmadik nősül, a negyedik férjhez megy, ötödik csúcs szuper számítógépet vecs. Azt mondják, nincs időnk, mondtuk már százszor, majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk máskor. aha, máskor. Elmegyünk máskor. Hivatalos vagyok egy partira, ahol a házigazda fia minden meghívottal együtt ünnepel. Hivatalos vagyok és nincs vita ebbe a mennyei partiba. Itt minden ember vígan táncol, énekel. Az igazda mégis úgy döntött, csinál egy partit, és meghív rá minden olyan arcot, kikre senki se számít. Igen, a csonkákat, meg a bonkákat, a sok koldus embert, kiket partira hívni eddig még senki nem mert. Emlékszem, ott koldultam én is, valamelyik utca sarkon talán, amikor megkaptam a meghívó listát. Sajnos ezt a számot nem tudjuk majd végighallgatni, eljött a búcsú ideje, lejárt az időnk. Még egyszer megköszönöm nagy tiszteletű Ötvös Zsoltnak és Repeli Gábornak, hogy eljöttek egy beszélgetésre. Gábornak egy sikeres záróvizsgát, jól utat hazafelé, szép család újra egyesülést kívánok, Zsoltnak pedig további sikeres egyházvezetést és nagyon szép nyarat. Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük. És most... elmondom, hogy a következő adást egy hét múlva Harkó Gyöngyvér és Sohár István vezeti, legyenek itt ismét. Az utolsó zeneszám után az ír kollégák adása következik. Búcsúzik a műsorvezető Rozs Ildikó. Az utolsó szám pedig Carl Jenkins-től az Adiemus. Princeton Record Exchange, located at 20 South Tulane Street in downtown Princeton. The Princeton Record Exchange, with over 140,000 titles in stock, buys and sells CDs, LPs, and DVDs. They can be reached at 609-921-0881 or online at prex.com. Programming on WRSU-FM has been brought to you in part by Teachers Insurance Plan of New Jersey. Teachers Insurance provides auto insurance that is tailored to the needs of New Jersey's educational community. Teachers Insurance Plan of New Jersey can be reached at 866-NJ-TEACH or online at www.nj-teachers.com. You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU-FM New Brunswick and online at wrsu.org.